7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De nieuwe avondlockdown is vanavond voor het eerst van kracht. Dat betekent dat onder meer horeca, bioscopen, theaters en sportscholen sinds 5 uur vanmiddag gesloten zijn. Supermarkten mogen nog tot 8 uur vanavond open blijven. Morgen zijn de scholen gewoon open, maar er gelden wel speciale maatregelen. Zo moeten leerlingen vanaf groep 6 op basisscholen en middelbare scholieren verplicht in de gang een mondkapje dragen. 62% van de Zwitsers heeft in een referendum voor een nieuwe coronawet gestemd en daarmee ook voor de invoering van een coronapas. Die is beschikbaar voor mensen die volledig zijn gevaccineerd, zijn hersteld van corona of een negatieve test hebben. Ze hebben dan toegang tot theaters, horeca en andere openbare voorzieningen. Het referendum was aangevraagd door tegenstanders van de coronapas. Bij politiecontroles in Nijmegen zijn meer dan 20 mensen aangehouden. In de stad geldt tot vanavond 10 uur een noodverordening. Actiegroep Nederland in Verzet wilde demonstreren tegen de coronamaatregelen. De Nijmeegse burgemeester Bruls had de demonstratie verboden vanwege het risico op ongeregeldheden. Een aantal mensen is opgepakt wegens overtreding van de noodverordening, belediging en verboden wapenbezit. In de Eredivisie heeft PSV gelijk gespeeld tegen Heerenveen. De ploeg was sterker en had meer kansen, maar scoorde slechts 1 keer. Eerder vandaag kwam ook Feyenoord tegen FC Twente niet verder dan een gelijkspel. Het werd 0-0 in Enschede. Dankzij een eigen doelpunt in de extra tijd won FC Utrecht met 1-0 van Heracles. En Ajax won in Rotterdam met 1-0 van Sparta. Het weer, buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Geleidelijk ook opklaringen. Vannacht kan het licht gaan vriezen en is er ook kans op mist en gladheid. Morgen opklaringen, ook een winterse bui en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. BinkBank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. BinkBank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Curaçao maakt door COVID-19 een ongekend zware crisis door. Doordat het toerisme stilvalt, moeten mensen rigoureuze keuzes maken. Wensley Francisco vocht Curaçaoenaars gedurende een jaar van vallen en weer opstaan. Rauw Curaçao, vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Criminelen komen makkelijk aan een huis voor bijvoorbeeld een wietplantage dankzij nalatige makelaars. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. De woningnood is zo groot dat woningzoekenden steeds verder gaan om aan een huis te komen. Normaal gesproken moet je jaren wachten voor je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Maar sommige mensen kruipen voor door te frauderen. Ze veranderen bijvoorbeeld hun inkomensgegevens. Voor woningcorporaties is het moeilijk om daarop te controleren. We hebben nu nog het idee van, nou, misschien komt er nog wat. En iedere keer als je weer inschrijft op een woning, nou, je weet het niet, hè. We gaan het toch maar weer proberen. Maar hoe lang het gaat duren, ja, dat weet ik ook niet. En dat is gewoon een vervelende situatie. En er zijn natuurlijk ook mensen die dan niet helemaal volgens de regels doen om dan toch maar een woning te krijgen. Snap je dat, dat mensen dat doen? Oh ja, dat snap ik heel goed. Ja. Wij zien dat woningzoekenden inkomensdocumenten vervalsen, dat uitreksels BRP vervalst worden. Gevallen van identiteitsfraude, waarbij bijvoorbeeld een woning uiteindelijk door criminelen als hennepplantage wordt ingericht. Wij pakken er per week wel 3 of 4 met vervalste papieren. Dus dat gebeurt, de pogingen zijn gewoon heel veel. En je hebt 2 kanten. Je hebt de mensen die een woning willen huren voor hennepteelt of voor allemaal criminele activiteiten. Je hebt ook mensen die gewoon een woning nodig hebben. En gewoon met neppapieren komen om maar aan te tonen dat ze maar een dak boven hun hoofd hebben. De woningnood is zo groot dat mensen ten einde raad frauderen om aan hun huis te komen. Want als je het spel volgens de regels speelt, kan het maar zo zijn dat je helemaal nergens terecht kunt. Zoals Jannie. We wonen een paar dagen bij mijn zus en we wonen een paar dagen bij vrienden. Nou, als er iemand met vakantie gaat, dat zou natuurlijk mooi zijn. Want dan kunnen we daar weer even 2 weken even een beetje bij komen met z'n tweeën. Je kent Jannie misschien nog van onze vorige reportage over de woningnood. Jannie zwerft met haar man Jan van adres naar adres. Gelukkig hebben we geen kinderen, dus dat scheelt natuurlijk een stuk. Maar ja, met z'n tweeën nou ergens in te schrijven, ook bij iemand waar je eigenlijk helemaal niet kan wonen, ja, dat gaat hem ook niet worden. Dus ja, we hebben een zwervend bestaan en dat is heel moeilijk, vind ik, omdat je, ja, je bent Nederlander en er is niemand die je helpt. Dus bij deze het oproep om ons te helpen. Natuurlijk ook voor zoveel 100.000 andere mensen. Die natuurlijk ook met het probleem zitten. Met scheidingen of kinderen die thuis uit worden gezet. Het kan toch niet zo zijn als je 59 bent dat je gewoon maar een zwerver bent in je eigen land. Jannie en Jan maken door hun korte inschrijftijd nauwelijks kans op een sociale huurwoning. En dat probleem hebben duizenden mensen in Nederland. Daardoor wordt het ook steeds aantrekkelijker om gegevens te vervalsen, want zo kom je eerder aan de beurt. Jannie snapt wel dat mensen die stap nemen. Oh ja, dat snap ik heel goed. Ja, het is alleen, mijn man en ik zijn daar niet zo van. En we zijn altijd meer van het eerlijke, want eerlijk duurt het langst, hebben we het idee. Alleen kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat wel doen, uiteraard. Ja, zeker. Kijk, we zitten nu 5 maanden hier. En op een gegeven moment, ik denk dat als het 6, 7 maanden gaat worden, hè, of misschien wel een jaar, ja, dan word je zo desperate. Kijk, nu hebben we nog de kracht, hè. Nu zijn we nog een beetje veerkrachtig en nou ja, dan slapen we even hier en dan slapen we even daar, weet je. Het idee, het gaat beter worden, hè. Je kijkt naar de toekomst, er komt ooit een keer een woning. Maar ik kan me heel goed voorstellen als je, dat je zo desperate wordt, dat je denkt van nou ja, kan mij schelen. Ik ga gewoon illegaal ergens naartoe of weet ik van wat. Ik snap het aan de ene kant ook wel dat mensen tot deze uiterste gaan. Omdat de woningnood natuurlijk zo groot is dat sommige mensen geen andere mogelijkheid zien dan het vervalsen van documenten. Wat natuurlijk niet goed te keuren is, maar ergens begrijp ik het ook wel. Dit is Rickert van Heerde van de Utrechtse Koepel voor Wooncoöperaties, SWRU. Hij legt uit hoe mensen een wooncoöperatie om de tuin kunnen leiden. Ja, nou, om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je sowieso aan inkomenseisen voldoen. Wij zien dat woningzoekenden de inkomensdocumenten vervalsen. Bijvoorbeeld een loonstrook aanpassen, waardoor het lijkt alsof ze minder verdienen. Dus inkomensregelgeving kan ook zijn dat je juist iets meer wil verdienen op papier, omdat je dan een iets duurdere woning kunt huren. En daarnaast is er een lokale regelgeving, hè, in de huisvestingsverordening. Bijvoorbeeld dat je voorrang krijgt als je binding hebt met een bepaalde plaats. Nou ja, dat kan je bijvoorbeeld aantonen door een uittreksel BRP. Basisregistratie personen. Of gewoon het adres waar je ingeschreven staat. In bepaalde regio's krijg je voorrang op een huis als je er al een tijdje woont. Je vraagt een uitdraai op bij de gemeente en geeft dat door aan de corporatie. En dan kan je net even een datum aanpassen, zodat het lijkt alsof je ergens al heel lang woont. En dat soort zaken zien wij wel gebeuren in de praktijk. De coöperatie krijgt vervolgens een stapel papieren waaruit blijkt dat de woningzoekende voorrang moet krijgen. Een lange inschrijftijd, een laag inkomen. En elke coöperatie heeft de wettelijke verplichting om dat allemaal te controleren. Maar dat is vaak onbegonnen werk. Nou ja, als ze het heel goed hebben gedaan, dan gaat het je waarschijnlijk helemaal niet opvallen natuurlijk. Je moet er sowieso heel erg alert op zijn. En wat we vaak zien, is dat gewoon bedragen handmatig worden aangepast. En dan moet je dus echt gaan kijken of lettertypes bijvoorbeeld wel overeenkomen. Als je twijfels hebt over de echtheid. Dus het is echt het betere, het speurwerk, zeg maar. Een wooncoöperatie heeft zo'n inspanningsverplichting. Dus je moet controleren, en je hebt Janneke Taal gezegd, of iets klopt. Ja. Is dat dan in zo'n systeem wel haalbaar? Nou, tot op zekere hoogte. Kijk, nogmaals, het is een inspanningsverplichting. Wij moeten proberen het inkomen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. En ja, het houdt ergens op. We zijn geen detectives natuurlijk. Er moet iets gebeuren. Een deel van de oplossing voor al die papieren controles is een digitale inkomenstoets. Waarbij je met DigiD inlogt en zo aantoont wat je inkomen is. Geautomatiseerd dus. Even los van het gebruiksgemak voor woningzoekenden. Dat gaat veel makkelijker, veel sneller. En voor de corporatie natuurlijk, omdat het voor ons veel makkelijker wordt om ook te controleren. Maar je hoeft ook niet meer op echtheid te controleren. Want dat komt uit een vertrouwde bron, de overheid. Hoe meer mensen dat gaan gebruiken, des te minder tijd je kwijt bent aan controles en des te meer je aandacht kan verleggen naar de controles die nog niet op deze manier worden gevoerd. Want we stellen het momenteel nog niet verplicht. Maar dat is wel nodig, want er zijn excessen, weet Alex Voren van de stichting Verhuur Veilig. Verhuur Veilig doet in opdracht van wooncoöperaties onderzoek naar fraude. En wat zien wij? Dan zien we iemand die in een vrije sectorwoning woont, een sociale huurwoning erop nahoudt en die weer onderverhuurt. Voor zouden dag. Ja, dat kan gewoon niet. En daarmee blokkeer je eigenlijk ook weer het hele doorschuifsysteem in de sociale sector. En dan is er nog een probleem. Wooncoöperaties mogen geen zwarte lijst maken van mensen die frauderen. Dus als iemand de boel bedondert, dan zijn er nauwelijks consequenties. Dus eigenlijk het enige wat wij kunnen op dit moment is in zo'n situatie een kandidaathuurder afwijzen en hopen dat ze het niet nog een keer doen. De verslag is van Benjamin de Bruin en hij is hier ook in de studio. Benjamin, wat is de omvang van dit probleem? Nou, hoe vaak gebeurt dit? Nou, dat is uitgezocht, of dat is eigenlijk uitgezocht in opdracht van de autoriteit de woningbouwcorporaties. Dat is de autoriteit die toezicht houdt op de woningbouwcorporaties. En alles wat je in de repo hoort, dat wordt daarin in dat onderzoek eigenlijk bevestigd. Daarin wordt gesproken van een structureel probleem. Maar in dat onderzoek is niet bijgehouden hoe vaak het exact gebeurt. Dus dat weten we niet. Wordt er wel eens iemand betrapt op frauderen om hoger op de lijst te komen? Ja. Recent is er een veroordeling geweest zelfs. Je hoorde in de repo dat woningzoekenden eigenlijk niet te pakken zijn. Want nou ja, die krijgen die woning vervolgens niet. En dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Mm-hmm. Maar er is iemand veroordeeld die handelde in die vervalste documenten. Dus die leverde eigenlijk de gegevens aan waarmee je dan hoger op de lijst komt voor een sociale huurwoning. En die is veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Maar dat is wel een unicum, moet ik zeggen. Dat gebeurt zelden, zo'n veroordeling. We horen in de reportage ook dat er sporadisch gebruik wordt gemaakt van DigiD. Hè? Dat is dus een methode om met die overheidsinlog in elk geval de gegevens te controleren, de inkomensgegevens bijvoorbeeld? Ja, dus dan heb je eigenlijk, dan hoef je het zelf niet meer te controleren, want dan zit er een soort waarmerk bij dat goed is. Ja, maar waarom wordt dat niet altijd gebruikt? Nou, omdat dit een test is. Dit was een proeffase. Dat heeft al heel lang geduurd voordat die er was. Dat heeft al een paar jaar geduurd. Dat heeft te maken met privacywetgeving. Het mag niet zomaar. Wooncoöperaties mogen niet zomaar gegevens vragen van de overheid over hun woningzoekenden. Dat is in deze pilot nu getackled. Maar voordat dat dan landelijk wordt uitgerold, zijn we nog wel 1,5 jaar verder. Want de wet moet aangepast worden daarvoor. Dus dat gaat nog wel even duren voordat dat in het hele land gebruikt wordt. Dat gaat over de sociale sector. Maar er is natuurlijk ook nog een vrije huursector. Ja. Waarin de huren hoger zijn. Hoe zit het in die sector met vervalsing of valsspel? Nou, dat is eigenlijk weer een hele wereld op zich. In de sociale sector heb je dus de woningbouwcoöperaties die een soort poortwachten zijn. Ze hebben een inspanningsverplichting om te controleren of dat wat woningzoekenden invullen klopt. Maar in de vrije sector zijn die woningbouwcoöperaties natuurlijk niet of veel minder. En daardoor zijn de problemen in die sector misschien nog wel groter. Daar spelen denk ik ook andere motieven. Ja, je hebt eigenlijk twee motieven. Gewoon om aan een woning te komen. Dus dan hoog je je inkomen op, zodat het lijkt alsof je heel veel verdient en je ook een duurder huis kunt huren. Intussen wordt 40% van de middenhuur bewoond door mensen uit de sociale sector. Dus dat zijn ook echt heel veel mensen. Je hebt ook mensen die gewoon niet gevonden willen worden. En ook die mensen vervalsen hun gegevens met alle gevolgen van dien. Politie! Open doen! We zien dat als een woning eenmaal in het criminele circuit zit, dat hij dat vaak ook blijft. Politie! Maak jezelf bekend! Maar dat komt vaak door die malafide bemiddelaar die die woning in zijn bestand heeft. Ik heb in 2004 wel een plan neergelegd van hoe je dit aan moet gaan pakken. We leven nu in 2021. Nu zeggen ze, ja, het is eigenlijk best wel nodig. Het is gewoon 17 jaar niks gedaan. Het is gewoon het systeem waar de beroepscrimineel gebruik van maakt. En dat lukt nog steeds elke dag. Hey, goeiedag meneer. Goeiedag. Dus dit is spoedklus? Ja. Moet je weer zien wat er gebeurt als je met valse papieren een woning huurt? Ja. Nou, kijk maar, loop er mee. Oh, wat een lucht. Hier in kweekruimte. Over gaten in de muren, gaten in de gevel. Hier hebben ze valse muren ingezet. Ook hier in kweekruimte, klimaatkasten. En dan met valse papieren. Oh jeetje, interessant. Nou, dan, toch een beetje een leuk idee wat er gebeurt. Ja, toch? Er hangt ook een lekkere lucht hier, hè? Het is een beetje... Het is een hele vieze, zware walm van henneplucht hangt hier. Dat komt omdat het geruimd is 1 week voordat ze zouden gaan oosten. Dus die dingen stonden vol te bloeien en dan geven ze nog wat geur af. Wat zien we hier? Hierin zien we een plantage in ontmanteling. Er staan een paar honderd potten met aarde erin, waar de plantjes door de politie uitgeknipt zijn. Er hangt nog een klimaatkast aan het plafond om de lucht te koelen, om de lucht te zuiveren, dat hij niet zoveel gaat stinken. Ligt de landbouw of vijverfolie. Dit is Alex Voren van Verhuur Veilig. Een stichting die voor allerlei organisaties en pandeigenaren onderzoek doet naar woonfraude. Dit soort situaties komt hij vaker tegen. Panden die worden gehuurd voor criminele activiteiten. Een luchtdichte kast creëert waarin die plantjes kunnen groeien. Want hoe warmer het wordt en hoe beter het vocht bij elkaar blijft, hoe harder het groeit. Ja. En overal zijn er met latten op de muur geplakt en gezaagd. Of geplakt en geschroefd. En op het plafond ook. Dat geeft een hoop schade. Een hoop gaatjes, stukwerk beschadigd, et cetera. En dit is gehuurd met valse documenten. Hè? Ik kijk nog even om het hoekje. Want het is... Dit pand is gehuurd door iemand met valse papieren, valse werkgeversverklaring en valse arbeidsovereenkomst. Ook Arno van Leeuwen, regisseur bij de politie Amsterdam, krijgt met dit soort zaken te maken. We zien dat als een woning eenmaal in het criminele circuit zit, dat hij dat vaak ook blijft. Dus we komen vaak dezelfde woningen weer tegen. Met criminelen erin. Dus dan is het ons onvoldoende gelukt om dat te doorbreken. Maar dat komt vaak door die malafide bemiddelaar die die woning in zijn bestand heeft. Een bemiddelaar brengt een huurder bij een makelaar. Die makelaar kan vervolgens controleren of alles in de haak is. Nou ja, eigenlijk is de makelaar de voorportaal. Die stellen die eisen ook. Hè. Die willen een garantie hebben dat die huur betaald kan worden. Dat is vaak een hoge huur. Dus stel, je moet €1.500 huur betalen. Dan is een inkomenseis van 3 keer zoveel, van 4.500. Die mensen zijn allemaal op papier manager bij een of ander bedrijf. Ja. En die verdienen dan dat salaris ongeveer. Ja. De loonstroken die zijn vrij makkelijk te vervalsen. Je kan voor €250 een loonpakketje kopen. Daar heb je geen certificaat voor nodig. Kan je gewoon loonstroken uitdraaien. Je pakt een willekeurig bedrijf uit de Gouden Gids. Je knalt er een loonnummer op en je draait gewoon een loonstrook uit. En dat wordt slecht gecontroleerd. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Terugrekenen, wij doen 5-6 screeningen per dag. Dus reken maar dat wij er zo'n 30 in de week doen. Dat is een heel klein topje maar van wat er verhuurd wordt in Nederland. En wij pakken er per week wel 3 of 4 met vervalste papieren. Dus dat gebeurt, de pogingen zijn gewoon heel veel. Dat is 10% van alle controles die Verhuurveilig uitvoert. Zo'n controle zou eigenlijk gedaan moeten worden door een makelaar. Maar wat is een makelaar eigenlijk? Iedereen mag zich makelaar noemen. En je hebt geen proeven van bekwaamheid af te leggen. Dus je kan zonder enige kennis je makelaar noemen. En terwijl de term makelaar een idee geeft van vertrouwen. Als jij zegt, ik heb een makelaar ingeschakeld. Nou, dan heb je toch wel een hoop kennis in huis gehaald, denk je. Goeiedag. Hallo. Benjamin. Box. Aangenaam. Hallo, Rob Wassenaar. Ik was bij op bezoek bij Rob Wassenaar, makelaar in Schiedam en bestuurslid van branchevereniging NVM. Ja, iedereen is makelaar. Klinkt een beetje eigenaardig. Maar de titelbescherming is in 2001 afgeschaft. Dus tot 2001 mocht alleen een beëdigd makelaar zich ook makelaar noemen. Dat is op een gegeven moment afgeschaft. De branche zou zelf moeten zorgen voor een certificering. Nou, dat is ook gebeurd. Hè. Je hebt nu de NVM-makelaars die ook gecertificeerd zijn. Maar in principe kan iedereen zich makelaar noemen. In het kader van deregulering schaft minister Annemarie Jorritsma de titelbescherming af. De branche moet het zelf gaan organiseren. Lang niet alle verhuurmakelaars zijn daarna aangesloten bij een vereniging. Als je kijkt naar het percentage, denk ik dat misschien 30% is aangesloten bij een branchevereniging en 70% niet is aangesloten bij een branchevereniging. En waarom zou je ook lid worden? Want je hoeft pas aan regels te voldoen als je lid bent van een branchevereniging. En binnen de NVM word je daar natuurlijk wel op gecontroleerd. Dus ik kan me ook voorstellen dat daarom heel veel bemiddelaars in de huursector zich niet willen aansluiten om aan al die regels te moeten voldoen. Waar je als NVM-lid wel aan moet voldoen. Bijvoorbeeld controleren of gegevens van een huurder kloppen. En het melden van verdachte transacties. Ja, we hebben als makelaar, en zeker als NVM-makelaar, ook een meldingsplicht. Dus op het moment dat je een verdachte transactie registreert, ben je eigenlijk verplicht om dat te melden. Ja. Geldt ook weer wel voor bij de branchevereniging aangesloten makelaars. Ja, weer niet voor de vrije jongens. De vrije jongens. Samen met VBO en Vastgoedpro, de twee andere brancheverenigingen, pleit NVM al jaren voor regulering van hun beroep. Zij willen regels voor alle makelaars. Nu is er geen enkele controle op de rol van de makelaar of bemiddelaar als het misgaat. En als het ontdekt wordt, zegt ze, ja, die meneer kwam mij op kantoor, ik ken hem niet. En ik heb gewoon nagekeken en er was niks aan de hand. Dus ik heb een huurcontract afgesloten, ik weet van niks. En omdat wij over het hele land kijken, zien wij dus bij een aantal makelaars dat er gewoon 10, 20 keer dit voorkomt. En dan trekken ze daar geen lering uit dat zij beter op moeten letten. En sterker nog, we hebben één makelaar gehad en die heeft 5 keer aan dezelfde persoon verhuurd die hen optilde. En elke keer zei hij van, ik ken die man niet, die komt hier op mijn kantoor. En ik verhuur hem gewoon een pand, hij verdient hartstikke veel geld. En toen hebben we de rechter aangetoond dat deze meneer dus al 5 keer gehuurd, of tenminste voor de 5e keer bij hem gehuurd had. Toen is de makelaar 100% aansprakelijk gesteld voor alle schade van alle 50 plantages. Er zijn in Nederland naar schatting 50.000 criminele gebouwen. Panden waar criminelen hun activiteiten in uitvoeren. En die criminelen moeten hun huizen ergens huren. Helaas zit er een aantal rotte appelen in de markt die gewoon doelbewust pandjes verhuren aan criminelen. Nou, we kennen er een stuk of 20, 25. Dus dit is gewoon het systeem waar de beroepscrimineel gebruik van maakt. En dat lukt nog steeds elke dag. Dus ik heb in 2004 wel een plan neergelegd van hoe je dit aan moet gaan pakken. We leven nu in 2021. Nu zeggen ze, ja, het is eigenlijk best wel nodig. Het is gewoon 17 jaar niks gedaan. Er moeten regels komen, vinden zowel Alex Voren van Verhuurveilig als de brancheverenigingen. Heel erg goed screenen aan de voorkant. Een landelijke normering instellen waaraan verhuurmakelaars moeten voldoen. Ingeschreven moet zijn, gecertificeerd moet zijn, aan opleidingseisen moet voldoen of in ieder geval bepaalde kwalificaties moet hebben. Waarna je pas op die manier actief kunt zijn en dus ook onder hetzelfde tuchtrecht valt. Want nu is het allemaal vrijblijvend. Je moet papieren nakijken. Wat moet je nakijken? Hoe moet je het nakijken? Ik bedoel, als je dat niet aangeeft, doet iedereen maar wat. Dit is overigens een brug te ver voor de overheid, hoor. Dus het is een wens die je best ook kunt hebben. Alleen op het moment dat je hem oppert bij gesprekken met bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken, zal er heel snel geantwoord worden van nou, daar beginnen we niet aan. Hè. Dat is, ja, dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen. En dan zeggen we, ja, we moeten de markt reguleren. Ja, daar is de overheid niet voor. Hè. We houden niet van reguleren. Nee, dan moet je allemaal vrij laten. Nou ja, je zit gewoon met de problemen. En daardoor ziet de politie dat ook de straat onveiliger wordt. Mijn idee is ook dat we zijn als overheid heel erg, kijken we altijd naar de openbare ruimte. Dat moet veilig zijn op straat en maar op. Maar achter de deur, wat daar allemaal plaatsvindt, vinden we lastiger en moeilijker. En wat mij betreft zou je toch meer achter de deur moeten kijken. Zowel bij bedrijven, loodsen en woningen. Om het nog veiliger in de stad te krijgen. Het verslag van Benjamin de Bruin. Voor de uitzending sprak ik met Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis van de VVD. Hij heeft onze reportage beluisterd en gaat naar aanleiding van onze berichtgeving Kamervragen stellen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het is nogal wat. Iemand die zich makelaar noemt en dan vijf keer een woning verhuurt, een pand verhuurt aan een hennepkwekerij. Ja, dat is geen makelaar, maar dat is een crimineel. En dat moeten we aanpakken. Want er zijn geen regels voor wie zich wel en niet makelaar mag noemen. Nee, nou inderdaad. En ik vraag de minister al langer om dit aan te pakken. En de minister heeft laatst ook een brief naar de Kamer gestuurd. Maar die gaat eigenlijk alleen maar in op het biedproces bij makelaars. Op aan- en verkoopmakelaars. En niet op makelaars die zich met ondermijnende activiteiten bezighouden. En ik vraag de minister al langer, dat moeten we ook aanpakken. Maar nou willen makelaars ook graag meer regels. Alleen die heeft uw partij, de VVD, juist afgeschaft in 2001. Annemarie Jorritsma. Nou, de regels die we nooit hebben gehad en waar ik voor pleit, is tuchtrecht. En daar hoor ik die makelaars... Hoor ik daar ook voor pleiten. En er moet tuchtrecht komen om inderdaad de foutenmakelaars, de criminelen, aan te pakken. Ja, dus naar aanleiding van deze uitzending zal ik ook nogmaals erop aandringen bij de minister. Alleen het aanpakken van het intransparante biedproces is niet genoeg. We moeten dat tuchtrecht gaan invoeren en we moeten ook die ondermijnende activiteiten gaan aanpakken. Waarom duurt het zo lang voordat er iets concreets gebeurt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag voor de minister en dat zal ik haar ook stellen. Bij het ministerie horen we vinden het disproportioneel om dit soort regelgeving in te voeren. Met andere woorden, er is natuurlijk altijd wel wat mis. Maar om dan de hele branche onderhevig te maken aan regels, dat gaat wat ver. Ja, nou, dat ben ik niet eens met minister Ollongren. Want de branche zelf vraagt erom. Je hebt drie brancheverenigingen, NVM, VBO en Vastgoed Pro. Die hebben ieder al hun eigen tuchtrecht. Dus volgens mij maak je het alleen maar eenvoudiger als je gewoon één landelijke tuchtrecht invoert. Tweede Kamerlid voor de VVD, Daniël Koerhuis. Dit onderwerp maakt deel uit van ons woondossier. Meerdere verhalen vind je op pointer.nl. En we zijn ook altijd benieuwd naar jouw ervaringen. Of heb je een goede tip voor ons om verder te onderzoeken? Mail ons op pointer@kro-ncrv.nl. Straks, digitale sollicitatieplatforms die beschermen de gegevens van de mensen die ermee werken niet altijd goed. Onlangs nog werden de gevoelige data gehackt van het wervingssysteem HomeRun, die allang verwijderd hadden moeten zijn. Wij ontdekten een bedrijf dat er ook niet zorgvuldig mee omging. Het gaat om privacygevoelige gegevens, zoals sollicitatiebrieven. En zometeen Reporters NL, de plek voor regionale onderzoeksjournalistiek. Vissers worden nogal eens beticht van drugsmokkel, maar vaak zijn dat gerecyclede verhalen, zegt journalist Michel Maas, die zich verdiepte in die visserij- en kookwereld. Zijn ze dan helemaal niet vatbaar voor de verlokkingen van het drugsgeld? Dat horen we zometeen van hem. Dit is muziek van Jeremy Loops, Mortal Man. We stepped out in the morning, rode the light beneath the waves, and fired off a warning, the delight was rearranged. Stick your head out, count on me when you're falling down, don't give up on what we got now, I hear you calling. Count on me when you're falling down, and just stop giving what you can't give now, I hear you calling. And she said, hold my hand, nothing I won't change, the mortal man. Jeremy Loops heet deze artiest. Mortal Man. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Vissers worden beschouwd als milieuverwoesters. De laatste vrije jongens. Mannen die bidden op zondag voor en na het eten. En ook als mensen die worden verdacht van kooksmokkel. Maar wat klopt er van dat beeld? Journalist Michel Maas deed onderzoek voor een co-productie van het Noord-Hollands Dagblad, de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. Deze week verscheen er trouwens ook een onderzoek in opdracht van de politie. En ook daarin wordt niet duidelijk wat de omvang is van het probleem. Dat er wordt gesmokkeld staat vast, maar hoe vaak vissers daarbij een rol spelen, dat blijft toch een beetje duister. Michel Maas, welkom. Met enige regelmaat duiken die verhalen op. Wat is bijvoorbeeld een veelgehoord verhaal wat jou betreft? Nou, een verhaal dat steeds terugkomt, dat is het verhaal van een Urca-kotter, de Z-181. Die is gepakt met een paar honderd kilo coke in de haven van Harlingen. En dat is voor de rechtbank gekomen. Daar zijn pittige uitspraken gedaan. En een van de pittige uitspraken was van een officier van justitie. Die zei, Urk heeft een probleem. Daar kwam ook uit dat er een soort idee was dat er een vloot van visserschepen klaar lag, alleen maar om drugs te gaan ophalen op de Noordzee. Ja. En nou ja, dat is een eigen leven gaan leiden. Dat is een sappig verhaal geworden. Ja, dat is dit verhaal, denk ik, hè? De rechtbank heeft zelfstraffen tot 6 jaar opgelegd aan de eigenaar en 4 bemanningsleden van een viskotter uit Urk. Aan boord van de Z-181 waren 4 bemanningsleden. 2 Urkers, een Montenegrijn en een Pool. Die werden natuurlijk allemaal aangehouden. Maar ook de eigenaar, Johannes N., want die stond op de kade te wachten. Hij heeft ook bekend dat hij wist dat er kook van zee gehaald zou worden. De mannen visten vorig jaar 260 kilo cocaïne op uit zee. De drugs waren daardoor een vrachtschip uit Zuid-Amerika overboord gegooid. De bemanning van de kotter werd uiteindelijk betrapt. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. En Urk wordt er dan ook makkelijk bij getrokken. Het is toch een beetje een gesloten gemeenschap voor buitenstaanders althans. Is het ook het epicentrum van de drugssmokkel? Nou ja, volgens alles wat de politie boven water heeft weten te halen, niet. Urk heeft ermee te maken gehad. Maar het gros van de mensen die betrokken zijn bij de smokkel van kook, bij viskotters die daarbij betrokken zijn, die komen uit Noord-Holland en vooral uit de kop van Noord-Holland. En dat is het epicentrum van de drugshandel, van de drugssmokkel in Nederland. Want zijn daar dan veel mensen opgepakt en veroordeeld ook in de kop van Noord-Holland? Nou, er is een aantal mensen opgepakt, zijn er niet veel. Maar er is ook zo'n zaak geweest als die Z-181, dat was een kotter uit Den Helder. En die had 700 kilo coke aan boord. En ook daar, die is net als deze, is de visser en de bemanning is opgepakt en die zijn veroordeeld. Het was een beetje een soortgelijk verhaal. En ja, die twee verhalen, dat zijn eigenlijk de twee verhalen die je voortdurend weer tegenkomt, die voortdurend terugkomen in alle berichtgeving, alle analyses, alle reportages over de visserij. Maar wat denk jij dan? Is dit dan een soort tipje van de ijsberg die we hier dus in de bovenwereld zien? Of is het juist dat die verhalen van de verhalen die dus bekend zijn, dat die worden geromantiseerd? Nou, de verhalen worden geromantiseerd. Het idee is van vissers, ze zijn ertoe in staat. Ze hebben die boten, ze kunnen varen, ze kunnen die dingen oppikken uit zee, wat ze willen. En soms hebben ze geldproblemen, dus 1 en 1 is 2. Het moet gebeuren, het moet er zo zijn dat die vissers daarbij betrokken zijn. Maar in werkelijkheid kom je daar nauwelijks achter. Je komt die gevallen die betrapt zijn, die kom je tegen. Die hebben ze betrapt door voorkennis, door PGP-berichten. Dat zijn berichten, versleutelde berichten waar criminelen gebruik van maken. Ja, maar de politie heeft dat eigenlijk in handen gekregen, die versleuteling. Ja, een hele handel hebben ze 3,6 miljoen van die berichten. En die zijn ze aan het uitpluizen geraakt en daardoor zijn ze deze zaken op het spoor gekomen. Maar verder eigenlijk nauwelijks iets. En het enige wat dat politieonderzoek heeft opgeleverd is ook een hele grove schatting van 2% tot 5% van alle kotters is vatbaar voor dit werk, deze smokkel. Dat is eigenlijk de bottom line, hè? Dat ze er vatbaar voor zijn, omdat natuurlijk het visserijbestaan zwaar is. De opbrengsten zijn niet altijd wat men ervan verwacht. En dus is men financieel gezien vatbaar voor dit soort aanbiedingen uit de onderwereld. Ja. En dat is ook inderdaad zo gebeurd, maar op heel kleine schaal. En als je het hebt over 2% van alle kotters, dan heb je het over 6 kotters. Dan heb je niet over een hele vloot of zo. Je hebt niet over overal in alle havens zitten voortdurend schimmige figuren met coke heen en weer te schuiven. Het gaat om een heel paar kotters die daar eventueel bij betrokken zijn. De vraag is natuurlijk, heeft de politie eigenlijk wel een beeld? Hè? Want is er controle? De controle is eigenlijk afgeschaft, zou je kunnen zeggen. Er is kustcontrole. Natuurlijk, op de Brandaris wordt al het kustverkeer in de Waddenzee in de gaten gehouden. In Den Helder zitten ze. Maar dat zijn vooral verkeerscontroles. Er was een groot controleschip dat patrouilleerde in de Waddenzee. Mm-hmm. Dat is in 2008 is dat in de vaart gekomen. Dat was 24 uur per dag bemand. En dat voer voortdurend heen en weer daar. En alles wat er gebeurde, daar waren ze in no time waren ze daarbij. Maar in 2016 is er een bezuiniging geweest en is dat schip verkocht. En wat er nu over is van de marechaussee, douane en politie die samen dat schip beheerden, dat is één rubberboot met drie man erop. En die varen tot 5 uur 's middags en gaan ze naar huis. Ja, dat beschrijf jij ook. Hè? Dat is, het is bovendien hartstikke koud werk, want je zit dus op die rubberboot heel onbeschermd. Dus op kantoortijden varen ze uit. En ze komen nat en doorweekt terug. En dat is de controle van wat dan ook op de Waddenzee? Ja, dat is ongeveer de hele controle. En het enige wat je verder dan nog hebt, dat is dus die Brandaris, die vuurtoren die permanent bemand is en van waaruit je ook wel het een en ander kan zien. Maar ik ben daarboven geweest, heb met die mensen gesproken en die hebben in 10 jaar tijd niks wezenlijks kunnen zien. En die zeiden van, als we een keer wat zien, we hebben een keer 's nachts een rubberboot de Noordzee zien opvaren. Ja. En die kwam een paar uur later terug. Maar moet je dat gaan melden? Nou, dan moet dan naar Den Helder. Ja, zou, die moeten nou een schip meld, optrommelen. Ja. Een bemanning optrommelen. En tegen de tijd dat die uitvaren, nou, zijn we uren verder, misschien wel een dag. Ja. Dus dat heeft geen enkele zin. Minister Schouten zegt dat de scheepvaart nu al goed in de gaten wordt gehouden met binnenkort ook camera's aan boord van die kotters. En er is een GPS-systeem. Hè. In principe kun je elk scheepje zien varen op dat. Is een soort flightradar, maar dan voor schepen. Ja. Is dat niet dekkend? Nee, ja, je hebt apps waar je de schepen gewoon live kunt volgen. Ja. Net als inderdaad een vliegtuig. Maar dat is niet dekkend. En dat is ook moeilijk in de gaten. Je kunt niet alles in de gaten houden. Je kunt alleen zien waar die schepen zijn. En dat moet wel heel erg verdacht bewegen, wil het opvallen. Het valt niet zomaar op. En wat kan gebeuren is, als mensen die AIS, zoals die GPS heet, als ze die uitzetten, dan wordt er meteen een vliegtuig van de kustwacht gestuurd, want dan is er iets niet in de haak. Dat kun je zien. Dat is wel verdacht, zeg maar. Ja, maar wat ik van schippers heb begrepen is van, ja, dan zet je hem niet uit, maar je knijpt hem gewoon, zodat je hem bijna niet meer kan zien. Ja. En dan ben je ook weg. Hmm. Dus ze weten wel hoe het moet. Ja, maar de reden waarom ze dat willen doen, ze zijn graag, dat is dan dat romantische verhaal. Het zijn de vrije jongens, die willen gewoon hun eigen gang gaan op zee. Maar ze willen ook onzichtbaar zijn voor de concurrentie. Het is gewoon een spelletje onder jagers van wie de vissen voor de neus van de ander kan wegvangen. Ja, maar dat beetje bedekte idee draagt natuurlijk wel bij aan het beeld van, ja, dat zijn jongens die elkaar dekken. Er is zwijgzaamheid. Ja. Ze verraden elkaar sowieso niet, maar ze praten ook nou, met jou voor een deel, hè? Jij hebt één smokkelaar gesproken van 88. Ja, ik heb een smokkelaar gesproken en die heeft heel openhartig met mij zitten praten en die heeft mij heel veel verteld. En daaruit kwam wel een beeld dat er tientallen jaren al gewoon volop gesmokkeld wordt. Mm-hmm. En wat hij ook vertelde, hij smokkelde dan vanaf de Middellandse Zee vooral hash naar Nederland. En wat hij dan vertelde was dat het altijd op de Noordzee werd het overgeladen op een kotter. Ja. Altijd waren die vissers erbij betrokken. Maar is dat dan altijd dezelfde kotter geweest? Nee, het was niet altijd dezelfde kotter. Nee. En, hij beschrijft ook een geval waar het weer zo ruw was dat er een rubberboot heen en weer moest varen met die hash. Maar het gebeurde altijd op de Noordzee en al vanaf de jaren 70, laat maar zeggen. Ja. Dus nieuw is er niks. En dat er wordt meegewerkt door vissers is ook niet nieuw. Maar de omvang, waar we het in het begin al over hadden, die is moeilijk te peilen. En Het gros van de verhalen is toch erg geromantiseerd. En vooral wat je ook zei, als het woord urk valt, dan komen alle clichés te komen boven. En dat viel jou ook, zelfs hier op Radio 1 is er een podcast gemaakt. De Kookvissers. Dat is eigenlijk ook geromantiseerd, vind jij? Ja, daar wordt gewoon aan dat ene verhaal, dat ene urkerschip, wordt een heel verhaal opgehangen van, het moeten er veel meer zijn. Er is een hele vloot die klaar ligt voor die criminelen die dat willen smokkelen. En Er wordt niks bewezen, maar er wordt alleen maar gesuggereerd. En verder dan dat komt ook het onderzoek van de politie niet. Hoe staat die smokkel eigenlijk in verhouding tot het binnenbrengen van grote ladingen bananen, waar dan ook cocaïne onder zit verstopt in de Antwerpse en Rotterdamse haven? Nou, wat dat betreft is het wel peanuts, zou je bijna kunnen zeggen. Want als je de vangsten bekijkt in Rotterdam, zijn afgelopen jaar 40.000 ton coke gevangen. En hier zijn het vangsten van een paar honderd kilo. Ja. En dat zijn er maar 2 of 3 geweest. Dus in verhouding zou je zeggen, het is misschien het is minder dan 10%. Het is een kleinigheid vergeleken bij wat er in de grote haven zich afspeelt. Wat kan de overheid doen? Er is een wet Bibop. Hè, die screent eigenlijk bij horecazaken bijvoorbeeld of er niet min of meer crimineel geld in zo'n zaak gaat. Zou je dat ook op de visserij toe kunnen passen? Dat willen ze wel doen, dat is voorgesteld. En dat is ook gevraagd aan de minister. Maar wat ze dan willen is de schepen confisceren, maar ook de visserijvergunningen confisceren. En daar zit het grote geld in, want als een visser zijn vergunning kwijtraakt, is hij geen visser meer. Precies. Ja. En dat is iets wat ze nooit zouden willen. Maar die vergunningen zijn veel geld waard, hebben we het laatst ook al gezegd. Ja, die zijn meer waard dan de schepen. Ja, ja. Ja. En schippers die willen dat niet, maar de minister kan daar niks aan doen, want die zegt ook, die vergunningen die worden uitgegeven door de Europese Unie. Ja. En als we ze willen afpakken, moet dat via de Europese Unie. Dus als de wet veranderd wordt, dan ze zegt dat ze dat wil proberen. Ja, maar goed. Maar we de Europese Unie kennende, wordt dat dan een proces van vele jaren. Ja, heel kort nog. Er is dus een omerta in die visserijwereld. Dat is natuurlijk al een beetje een mafioos woord. Zo bedoel ik het niet per se. Maar de vraag is natuurlijk wel, kan de politie daar ooit in doordringen en contact, je kan zeggen als een buurtagent, als een wijkagent contact gaan leggen. Maar de visser kennende, gaat die niet sneller praten? Nou, als een wijkagent, zo zou het wel kunnen, denk ik. Maar dan moet het dus een agent zijn die ook uit die visserswereld komt. Die gewoon weet waar ze het over hebben, waar het over gaat en hoe het ook voelt om op zo'n schip op zee te zitten. Want daar gaat het allemaal om, want dat is wat ze allemaal willen. Dat is hun bestaan. Ja. En als een politieman daar niet in kan komen en gewoon maar van buitenaf blijft aankloppen, dan zal er niks veranderen. Dan wordt het niks. Ik dank je wel, Michel Maas, voor jouw verhaal. Is this the road that I should be walking? Is it my heart or my mind that's talking? Tomorrow seems a mystery to me. Is there a corner that I must be turning? Is there a lesson that I must be learning? The present feels like ancient history. Jorik van Noorden, The Ways of Love. Het is bijna 7:15. Pointer met Niels Heidhuis. Online sollicitatieplatforms houden zich niet aan de privacyregels. Dat bleek een aantal weken geleden na een hack bij sollicitatieplatform HomeRun, waar gegevens werden buitgemaakt die al lang verwijderd hadden moeten zijn. Sollicitatiegegevens, en dan moet je denken aan cv's en brieven, mogen maximaal 4 weken bewaard worden. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat stagebureau Mediastages een van de platforms is die zich niet goed aan de regels houdt. Een aantal studenten en oud-stagiairs belden het bedrijf op met de vraag waarom ze hun gegevens eigenlijk bewaren. Hi, goedemorgen. Je spreekt met Dorine Meijerhof. Ik ben op zoek naar een nieuwe stage, dus ik zat een beetje in mijn profiel te kijken, want ik heb al wat eerder stages gelopen via jullie. En toen zag ik dat ik echt van nog een paar jaar geleden heel veel cv's en zo erin had gezet en dat die er nog steeds in stonden. Ik was eigenlijk ook vooral een beetje benieuwd waarom die er nog in stonden en of ik die kan verwijderen. Ik ben op zoek via jullie bedrijf naar een stage. Toen log ik in en toen zag ik dus nog allemaal oude documenten van mij staan. Nou, dat kan te maken hebben met verloning. Waarom bewaren jullie die bestanden eigenlijk? Voor de Belastingdienst moeten we wat documenten bewaren. Stageovereenkomst en bewijs van inschrijving, ja. Paspoort, ja. Loonheffingsformulier. Ja. Dan moeten dat hele dossier moeten wij bewaren voor ze. Alles. Ja, wauw hè? Ik vroeg me eigenlijk af waarom jullie die gegevens nog bewaren. Oh, wat grappig. Ik heb al 4 belletjes gehad vanochtend daarover. Ze zijn heel erg bang dat iedereen die dingen na een jaar weg gaat gooien, terwijl wij ze na 6 jaar nog moeten kunnen opboesten als de Belastingdienst een controle wil doen bij ons. Dus ik kan ze ook zelf, kan ik ze niet verwijderen? Nee. Dat gaat hem niet worden. Nee. Ik heb uiteindelijk buiten mediastages om een stagebedrijf gevonden. Ik zal even kijken, want als je verder geen stage hebt gelopen, kan ik jouw cv's er zo uitgooien. Dat is geen enkel probleem. Wat is je achternaam? Brink. Jim Brink. Ik ga ze er gewoon allemaal uithalen bij deze. Anonymiseren. Ja, en alle gegevens er echt helemaal uit. Kan mijn oude stagebedrijf dat dan ook zien? Nee, want dat is volgens mij al weg. Volgens mij niet. Nee, want het is wel apart. Want mijn stagebegeleider nu bij de KRO, die ging ook even kijken. En die zei, ja, ik zie nog alle gegevens van stagiairs die hier in 2018 stage hebben gelopen. Ja, zal ik eens maar kijken. Is goed dat je het zegt. Dat is misschien nog niet helemaal opgelost. Bij ons is privacy-expert en consultant Frank van Vonderen. Goedenavond. Goedenavond. Het bedrijf Media Stages bewaart dus die cv's en sollicitatiebrieven nogal lang. Mag dat? Nou, dat mag zolang ook de stagiairs ook daadwerkelijk voor Media Stages hebben gewerkt. Als ze alleen hebben gesolliciteerd en niet via hen aan werk zijn geholpen, aan een stageplaats zijn geholpen, dan zullen de documenten veel eerder verwijderd moeten worden. Hoe snel? Nou, binnen een paar weken, wat inderdaad ook wordt gezegd. Normaal gesproken is het zo dat als iemand ook echt een stage heeft gelopen, dan klopt het, hè, wat er ook in de fragmenten werd gezegd. Dan is er sprake van verloning. En er moeten een hele hoop documenten ook wat langer worden bewaard. Als je een cv zelf uploadt, ja, dan is het wel netjes om dat. Nou, ik hoorde 4 weken zeggen, volgens mij mag het iets langer. Het is wel netjes om dat uiterlijk na een jaar toch wel weg te gooien. Dus het maakt uit of iemand via dat bedrijf ook daadwerkelijk een sollicitatie of een stageplek heeft gekregen, of dat het niet is doorgegaan. En in dat laatste geval moet het eigenlijk nog eerder worden verwijderd, namelijk na 4 weken. Heb je wel een stageplek gekregen, dan mag zekere gegevens mogen bewaard worden, en andere moeten misschien ook bewaard worden. Dat klopt. Dat is omdat eigenlijk, ja, zoals dat zo mooi heet vanuit de wet, de grondslag anders is. Als jij zelf ervoor kiest om je cv te uploaden, dan hoop je dat meerdere stages voor jou een mooie plek kan vinden. Dan upload je dus zelf de gegevens. Op het moment dat je ook echt via mediastage aan het werk gaat, ontstaat er een soort van, ja, noem maar even, arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst. Dan verandert het wettelijke kader. En dat geeft mediastages ook de mogelijkheid om andere gegevens ook langer te mogen bewaren. Doen ze dat niet en helpen ze je niet aan de stage, dan hebben ze dat recht in feite niet. En dan zullen ze dus eerder gegevens moeten weggooien. Ja, hoewel je voor een sollicitatieplatform ook andersom zou kunnen redeneren. Namelijk, als je nog geen werkplek of stageplek hebt gekregen via een bureau, dan kan het juist handig zijn dat je sollicitatiebrief of overal je cv daar blijft staan. Maar zo werkt het dus niet. Zo werkt het niet. Nou, het heeft ook te maken met de sociale en fiscale verplichtingen. Want als je inderdaad mensen verloont, dan zul je ook aan de Belastingdienst moeten kunnen aantonen dat mensen voor je hebben gewerkt. Dus in die zin klopt het ook wel zoals het in het fragment werd genoemd. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je de sollicitatiebrief, waarin misschien een beetje persoonlijke dingen staan, en die cv, dat je die niet nodig hebt voor de Belastingdienst. Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Kijk, in een sollicitatiebrief, het kenmerk daarvan is dat je nooit precies weet wat mensen daarin zetten. Dat kan zijn over hobby's, dat kan zijn over een burgerservice nummer, dat kan een IBAN-gegeven zijn. Ja. Dat kunnen gegevens zijn die zowel nuttig zijn voor de Belastingdienst, als ook gegevens die niet nuttig zijn. Dus ja, het meest chique zou zijn, is dat je selectief dingen zou bewaren die voor de Belastingdienst nodig zijn. En zou weggooien wat niet nodig is. En wat zijn die risico's dan van gegevens die daar toch blijven staan? Nou, ik noemde net het voorbeeld ook van een cv waarop bijvoorbeeld een IBAN staat. Ja. En daar staat dan ook bijvoorbeeld een postcode op of je geboortedatum. En die 3 gegevens op zichzelf, een IBAN, een postcode en een geboortedatum, dat zijn op zichzelf ook weer voldoende voor een hele hoop banken om bijvoorbeeld een bankpas in te trekken. Dus ja, terwijl je die gegevens daar helemaal niet voor hebt bedoeld, kunnen ze wel worden gebruikt om jouw schade te berokkenen. Ja, kan er identiteitsfraude ontstaan. Er kan identiteitsfraude ontstaan en de combinatie van gegevens op de cv is op de zwarte markt gewoon geld waard. En dat maakt het dus ook weer aantrekkelijk voor hackers om daarnaar te kijken. Ja, en de gevolgen van wat er kan gebeuren als je gegevens op straat komen te liggen, die zijn heftig. Dat hebben we eerder al eens behandeld. Luister maar. Industrieel ontwerper Jan Gunneweg uit Alkmaar wordt van de ene op de andere dag in verband gebracht met drugshandel. Als de Haagse politie een hennepplantage ontmantelt. Bij de huurovereenkomst voor het pand en het contract met het energiebedrijf treft de recherche een kopie aan van Gunnewegs identiteitskaart. Foute boel. Ja, eigenlijk laat je overal wel sporen van je identiteitsbewijs achter. Ieder bedrijf waar je wat huurt, als je gereedschap huurt of je gaat naar het hotel, dan moet je daar wel een kopietje laten maken van een legitimatiebewijs. Ik denk dat het daar heel makkelijk ergens te verkrijgen valt. Wie zegt dat degene achter de balie te vertrouwen is? Ja, serieuze zaak dus. Aan de lijn is Monique Amses, is directeur van Media Stages. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bent u zich ervan bewust dat u gegevens te lang bewaart? Ja, nou ja, te lang. We zijn ons ervan bewust. Te lang. We zijn in mei 2018 is de hele regelgeving natuurlijk aangescherpt. En toen zijn we daar met juristen, want de kennis hebben we natuurlijk niet allemaal zelf in huis. Zijn we daarmee aan de slag gegaan. En zeker het stukje bewaartermijn is best heel complex, zoals je net ook al hoorde. En naar aanleiding zeker van de reacties van de stagiairs bij jullie, die ook door ons verloond worden, hebben in elk geval al zelf kunnen veranderen dat die gegevens voor andere mensen, dus voor de stagebegeleiders, die begin van de week nog wel zichtbaar waren, dat die in elk geval niet meer zichtbaar zijn. Dus de enige die die cv's en die sollicitaties nog kunnen zien, dat zijn de student of de oud-stagiair zelf. Ja. En we zijn met ons softwareleverancier nu bezig om een goede scheiding te maken. Wat Frank ook al zei over die grondslag. Om een goede scheiding te maken van wie we de gegevens wel kunnen, mogen en moeten zelfs bewaren. Ja. En welke we eerder moeten verwijderen. Het punt is natuurlijk wel dat u dat dan eigenlijk eerder had moeten doen, toch al? Ja, nou gelukkig liep het proces alweer. Voor de zomer zijn we weer opnieuw aan de slag gegaan met juristen om te kijken of we wel AVG-proef zijn. En dat loopt nog steeds. En daar komen inderdaad nog een aantal verbeteringen uit naar voren. Ja, ik begrijp namelijk toch niet helemaal. U zegt het is complexe regelgeving. Nou, voor een deel kunnen we dat misschien volgen. Maar zoals meneer Van Vonderen het net uitlegt, is het in die zin wel duidelijk dat als een sollicitatiebrief niet is gebruikt, dan moet dat gewoon na 4 weken verwijderd worden. En dat heeft u niet gedaan. Ja. Nee, nou, alle studenten die een cv of een sollicitatiebrief in uploaden bij ons, die doen dat op een vacature, op een stagevacature die ze zien. Dus ze worden allemaal gebruikt. En bij een normale vacature voor een functie zijn de reactietermijnen veel korter dan bij stages. Weet je, studenten moeten bijvoorbeeld, veel studenten starten in september met een stage en die gaan dan in maart al solliciteren. Omdat ze er vanuit hun studie al lang van tevoren mee aan de slag moeten. Dus als wij die cv's na een maand zouden verwijderen, dan zijn ze nog helemaal niet door het hele proces heen bij de stagebedrijven. Dus met die 4 weken zouden wij al helemaal niet uit de voeten kunnen. Nee. Het mag tot maximaal een jaar, als ik me goed heb laten informeren. Ja, met toestemming. Hè? Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens ook. Ja. Daar moet je dan wel expliciete toestemming voor vragen. Ja, klopt. Dus dat moet ook in onze privacyvoorwaarden goed staan. En daar zijn we dus nu mee bezig. Dat staat er wel in. Maar dat is een jaar. Maar dan moet het ook wel verwijderd worden uit het systeem. Ja. Ja. Klopt. Maar heeft u nou het idee dat u dan 2 jaar geleden, 3 jaar geleden verkeerd met voorgelicht door de deskundige die u toen heeft geraadpleegd? Nou, niet volledig genoeg. Niet volledig genoeg. Nee, we zijn toen heel erg bezig geweest met de kant van, zijn we nou verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? En het is heel veel. Dus ja, we zijn niet volledig op orde, dat klopt. Maar ik was heel blij toen ik je collega sprak,